に変えてゆく天使の羽広げ舞い上がれ最後まで諦めないさやり続けることに必ず意味がある You just try again 闇を受けて You just go away 未来はいつも僕たちは待ってる大空駆け抜けて海原越えてゆけ天使の嘆き椅子 Immer chicken sei kar. Navi au jairoya. Lanau tarikai NGLRG. Duanza sal.لخیوتگی کارگزار کن آشیا فری کار کردن بو چی من توی دروز کرد تنانت پیش اوی فری قصکر نیش بید باوکی ناچاری کرد ببی برام بر کار بکرد تا لکو تایی باوکی مردو حال هات او باوکی که بطنها بخیوی کرد بکمی قصه کرد کاتی لکار کردن اگر رای و زوری خواردو تا او کاتی خوی لیا کود زور با کمی قصی لگل کراکی کر کل سر سیستمکی سروی اخوت بایا جای رو دوا کود لقصا کردن تا تمانی حو سالی جای روش هر لناو جگه که خوی اما هوا راستو خو کلکا کردن اگر رایوا تنها مافی اوی هبو سر او بکات اوش روشی تنها دو جار رگی پیدرابو پیش کادش میر نوی شوا بو سیستمی تختکی کومبو بو کاتی اجولای و لکاتی خوتن دنگی که بیزار کری دره کرد اوش شتی بو باوشی برگی نا کرد به هوی و لشویگ دا زوری لیا که اوش وای کرد جای روب خویر ببی اوی جولب کاد لکاتی خوتنه کاتی نی اتوانی سر اوب کاد او کاتا دبه بطالکی بکاره هنا بو او کاتانه چونکه نی اتوانی بچه بو سر او کردن لکاتی گرانوی لکار کردن دوخی که زور نخواز روی هبو لبروی بردوان باوشی قصه نشیوی پیوت نی اهشت با عرضوی خوی بخوید اوانی دی که به هیچ شویگ بیزار نکی اما تاک راست بو که باوکه بیدنگکی همیشه پیوتاو جایرو لطمانه که پچوک ده فیری او بو که جویرالی او رسته بید لحالکانی او فیره بو چون که هیج لین باوکی او دیاری که پیشکش نکره بو بلام او رستانه وکو گنجینه که بنرخ سیریه کردن باوکی وکو کسی که پیروز وابو لجیهانه پچوک که جایرویه سر رای تندو تیجی باوکی بلام جایرو مرووی که نمونه ایلیه بینی باور ریوابو که باوکی پیویستی با او ام باورش اگر ریتوا بودو ها کر چون که کاتیک لطمانی پین سالی دابو خریک بو نخوشی اک جیانی لناو ببات بلان باوکی بدری جایی شو بدیاری او بو چاو دیریه کرد دوام ها کر اویا باوکی هرگیز پینا اوید برو را دروا ام درسته جگی شانازی بو بو بردوام دلی بو درسته باوشی خوش بو ای گمشا لما توی نکرده دروا چون کلا دوی تو پاری بده زینا کلا لای مایتوا سر رای اوی او اگری للای خوی هشت بو بلام کاتی گنجی ببی جویدان هیشتیگ او قصی پیوت هستی بدل تنجیه کرد او شوای کرد رقی لخوی بیتو چون که دسکو تکانی بفیروچو باستی که برینداروا تو رابو هرشی کرده سر او کراگنچا لبر من دالب چوکا دور خراوکا کلا هموانو تورا گنجا کش همو تو ریکی بس جایرو دار جام چون که شاری لگل کرد تنانت پیوابو بورانوی بز نابه بایا پی ناب رو خساریا تفیلی کرد براستی روحی تیگش کند بردوام قصی نشیاوی پیوت زور آزاری ایا پی ناب سریا بو اوی که زیادر آزار بچرژه که اتا تو منال بوی او پیاو پیرا آگا داری تو بو که لپال توی آجیا تیگشتی بلان باو که هروکو پیشتر وشی لای خوی نبو تو او که تو ریره دکر بوی نازانی او شو شی رویا و بیا آبیره که مزهی به توی آتو لگل باوک شریه کرد و باوکی اوت و با باوکی اوت اگر او منالا ببینه چیه که اتو پید بلیم که باوک چیه اوت ها؟ هیچ جوازی نیا گرگ نیا اگر ببینه باوک دام قصه اوت بجو گرتن لقصکانی او کرا جایرو باوری باو نکر کبینی کاته گلیانی اخواردو باوکی بینی باوکی به بجویدان هیشتی برگی خوی داروشت او کاته جایرو لهموشتیک تیگیشت جیهان گرنگی بمن نایت باوکم گرنگیم پینایت اگر مردوبم یا خود سیندوبم بواته اکتر من هیچ نرخیکم نیه بلای اوه اگر سیندوبم او ابما سرچاوی بجیوی بو او اگر بجمرم او همو شورک بو او به اما هموشتیکم او پیوابو که من کیش بو اوانی تر دروزکم چون که اگر کراکا کیش بنیتاو او ابی باوککا باجکی بد او قسانا لبرشاندی کراکی نبو بلکو تنها لبرشاندی خوی ام قسانه کرد مبست لوانی دیکش تنها باوکم نخیر ما بس تیم روفا کیا شب و مروف دروس مکا و دیارا من لمروف نیم بلام دوباره وستای و بدستی و چکشه کبو کلنی زیکی بو دواتر لدوائی نو سال جایرو بنارتی انجیلی دانه دوائی نو سالی دی که انجیل شانشین بو لجر ده سالاتی او جایرو ایویست رقو چین خراپکاری به همو جیهانا بلاب که تو همن کروی دیدی تنها سرطه اگ بو لمشکیه یونجا تو مروفانو به اصانی ردستی کولوت کرد همین نموی سرکم برحال خواردنکه اگه تا شاجون من تنها اموی نکاتی راو کردن که تا چی خوش بسه برم او جایی رویا ای هاوار ابوه تنها قوتم بایا جم نگرن ام شوی نابی تا شوی نی کار کردنی من لیستا بدو آوان ایره بارگای منه براستیم خوشا زور خرابا ام بو نوران زور با ترسی دارن سیر کن اوا اوا چی رویات لیره ای هاوار چی؟ سربازی ترتان با کجراوی دوزیو؟ بله سه سرباز من لکوملکه ازازان دوزیو هر وحا تیبینی و البونی سربازی کم کرد لوی خوما پیواندیم نگل نماو تا استاج نگراو تو بو ایره کوملکه یانجو ارکی مروفا چک دارکانی گرتو تاستو باش امواتای اویا که اشتا مروفی تر هیه برغلسی مامکات یان چی؟ وادیاره باش شویه وای بلام سرباز کجراو کن بشتی کجراون که وکو چک نیه نازانم چیه براسی شتی چی؟ ما بستی چی لوقسی ها؟ آی جامل لکیو او بزن و دیارشی که کنویه پیشتر ایمه نمان بینیو ای باشه تر مکانی هن لکیوه پیگی لسر او پشکنی نی لسرکا اما بچه که اگرین کجراو من دلنیام لوا چون که هشتا فیشک اکل انو جستی ایت بلام سبارد بمانی تر من دلنیانی امانه یسک که هم کن بوا؟ بله بلام بچه که اگرین نه نازانم چی بلن با سربازکان که اما چون او شپولانی سرباز پلن نزمکان داریه نن زور نزم و تی امرو بوا هروک اوی رمی به هاویجه بلام اوان هیچ تیشه نبینی و بتخید و ادیارشته که اسکی سربازکی بری و کشتویه تی شته که سی سربازکان نتوان ببین بلام رووکان نتوان تو ما بسته ویه بله وای سربازکان و تیان هستیان بشته کردو تقیو و اتم رووکان توانای کهنه که اما نیمانه پیام آبی آوانه دشمنی کی زور سخته؟ زیادتر لواي کپیش بینیه که رنگا بر رنگ آربونه ویان سخت بیه. اگر مروفا کن امتوره زن هب، آوا آبی امش همان بیه بیگمان، چون که امش صفت کانی آوان من بتو. پیش بنی گرانی نکه. تو تی نگه. هزی مروف لواي که آتوانه فیر بید. اگر آوان بزنن خالی لوازی امش شش نکمان او کتا. کاری که همو کاری که اصلا مکن تا او کوی کشد. بلکو تو تی ناگی اما واتای اویا که ابه اما همو هولی خو ما بین بو اوی که بی پاریزیم تی اگی من هلام تو لما یا نا راستا که و آیا قصی تویا بله هرچی یک بی منی پاریزم من رینا پاریزم رینا علی رینا چی تو ام نوو دوانیا من؟ منیش تکی و ام نوو تو نازان و دیار تو ریناکی و دیار تو ریناکی لوا گرنگتر او یکم رو فکان چشه چان هیا که اتوان سربازکان ایمه ببزینه با هموش یوه ای که واتا چی بکین؟ چکا که خویان لدجی خویان بکارین با اوانیش لهمان دفر بخونه که ایمه لیمان خوار دوتو تنها او سربازانی لجوری ایمن اتوان لگل او چکا علو زیم مامالب کن بلا مروفا کن بم کار نازانم وادیار استا زور ترساو تیگه ایشتم با پلندانان تو لمن زور زور باشتری رینا سودی نیا هیچ کسی نامگی پی نگیشتوا اما شواتای اویه که همو او راوچانی پیوندیم پیانو هبا کش راوین که واتا بمشی اویه باشا با امش بگرینو ایما ناتوانی بطن همه ملاین لگلاب کین ابیل انجیل بروی ندارو با هموان بلین کچی روید لیره بو اوی کومالی کی به هیزو لناو بر پیگ بینی او گرنگی بلامو تن همانی نبروین تکتان لیا کم اگر ناتوانی نو کارم کین راکن زیاتر برای بو ایرا او چیکن او چیکن ای من بیام نوتن بزی نوی دزگیریم کن ابی بلزت او پیشکشی شاجریم روح رخساری مروف ای هاور اما چیا پیشوکم با آسانی تیر پرتقالی که بیوستان اما خیراترین تیری منه او چیا او من اتوانم با آسانی ببینم ای باشه سن بازکن نه اتوانیم کارم کن اما واتا اوه که اوزهی که دولی جسه توی آوا او کاریگری اکن لسر مکانت باشه ویه ها اگر وابی تو خوراکی که بنتابه بی بوشش نکمان بادا دوباره خوردی شجنک منم تکیا ایسا دوباره خاک و زفن لبه تو رامه تا ای بیان رخ بستا دست کالب سرقال جاره اما بگریا هر وکو جاران تو زور لوازی لشار کردن خاتو زازان با چی لکاتی شار کردن اوی لدست وازی لناهینی؟ ها قصدو راستا دی باب گرینوا؟ چون که خوارنه کی نایب من بدستی نا نرخی تعمکی براورد به هزار مرووی اصایی تو کاری کی باشه کر بایک خاتو زازان من زودر خوشم با قصانی تو اما گوری ایکی زوره با من خوار نکو لبیر نچه براستا نتوانم بطن یا رزگاریم کم ابی دوای پا پشتیم کم اشتاکت ماو بو اوه تنانت اگر بیشی بنی اشتاکت وانم بیخون کاتان لیگم برون رو چکم باب دوست نوا ابی وزه ایچی به هزی هبی ابی من خیراب گرم اوا خیراب گرم و بسر شنور لوی رو چی لیگا براستی اما خوشا براستی راو کردن خوشا دوخه که زور مترسی داره یه اولا گمونین؟ بگو من چون که ایمه دو راوچی پیشه گریم خاتونی ورگیر بگوره بلام ایمه پلمانه زور باشا اسپکانت وان خیراتر برون من خوم دل نیام لوا پیموابه خواه بنبو ایمه چی؟ ایوش بگره نو با سرسنو رکانو بگره نو با لای هاو رکان من و پیوندی با کمالی راو چکان رو بکن ام بونوارانه زور مترسی دارن باشا اگه داری خود با برس که تا باشا اگر دوام خنوه بجیتانه هیلم منیش حاتم همان قصبلم من امادم دی بابرین امریکان به همو جورکانی و قدغنی لیره او بنهینی ام ولات بره و آباد نکتن ها بمادی و حشبر و ممالا اکاد بلکو بچکی شوا بلا بپیم هیر شبه دوا اما لکاری مروف نیا لوانه اما کاری میریوی کی کی میرا بید اگر بتوانن چک بکار بینن حزم لوانیم اگر بلان بلا اوی بنهینی یه ملاتی بر روا برد یستابو تخوارنی شاج نکیان همویان لناو باد لدوائی اوی کمیریوی که کی میرا لدائی گوه کتای بدمند یکانی اوانی تیا بخش تو بلی چی رو باد انجی الو میریو کی میرا کوبونوی امدوانا لیک شوانا کار ساتا اما ایجا بیتا مترس یکی بایولوجی که پیشتر بونی نبوا لنا كاوا دوخك غورا بو خرابترين اكركاني سوناني نيغاي و كاكيرو سوري وا كاناوا思い一人こぼして見上げる空の先にいつか繋がり合えるところも信じて流れ星きらり光この想いを届け君のため